Evet, Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bu bölümde pazar günü gerçekleşecek önemli bir şenlikten bahsedeceğiz. Kuzguncuk Bostan Şenliği aslında bir direniş şenliği de diyebiliriz. Bu konuyu konuşmak üzere Kuzguncuk sakinlerinden Neşet Kutlu'yu da telefon attığımızda. Merhabalar Neşet Bey. Merhaba. Şimdi bir direniş şenliği dedim ama aslında dinleyicilerimize belki bir kere daha hatırlatmak lazım diye düşünüyorum bu şenliğin neden yapıldığını. Kuzguncuk Bostanı, İlya Bostanı olarak da biliniyor aynı zamanda. Evet. Nasıl bir sorunla karşı karşıya? Şimdi belki Bostan'ın çok kısa bir tarihçesini anlatmakta fayda var. Tabii. Bostan kavramı aslında Osmanlı dönemi, hatta Bizans'a kadar geri gider, Boğaz köylerinin tamamında olan bir yer. Hı hı. Yani bütün köylerde birer tane bostan var. Burada köylüler kendi ihtiyaçlarını yetiştiriyorlar ve köyün şeyini sağlıyor. Yani meyve sebzesini sağlayan yerler bunlar. Hı hı. Bunlar Osmanlı'nın sonuna kadar, yani 1900'lerin ve kadar aynı fonksiyonu devam ettirmiş. Sonra tabii bunların bir kısmı imara açılmış. Dolayısıyla birçok yerde, Boğaz'da artık bostanlar kaybolmuş, evet, durumda. Bizim Kuzguncuk'taki bostan da bunlardan bir tanesi. Fakat Kuzguncuk'taki bostan, İlya'nın bostanı dediniz, İlya'nın bostanı olarak bilinen yer. Çünkü son vakıflara mülkiyet geçmeden evvel İlya Şoro orayı işletiyordu. Hı hı. Komşularımızdan bir tanesidir, vefat etti şimdi tabii. Uzun süre yeşilliğini muhafaza etmiş olmasına rağmen 1986 yılında bir imar değişikliğiyle buraya bir okul yapılmak istendi. Hı hı. Bu halbuki işte Boğaziçi Kanunu'nun ilgili maddelerine falan aykırı da bir imar değişikliği. Dolayısıyla 92 yılında buraya bir okul yapılmaya çalışıldı. Bostan, Kuzguncuk halkının mücadelesi sonucu bu şeyden vazgeçildi. Fakat çok bu konuda inat var. 2000 yılında tekrar bu sefer hastane yapılmak istendi. Evet. Gene aynı mücadeleden dolayı vazgeçildi. 2010 yılına geldiğimizde Kasım ayında Vakıflar Genel Müdürlüğü, şu anda Tapu kendine ait, şu anda orayı fidanlık olarak işleten arkadaşlarımıza siz buradan çıkın, ben buraya okul yapacağım dedi. Hı hı. O günden bu yana neler oluyor? Kuzguncuk halkı imza kampanyası başlattı. Bu imzalar ilgili bütün mercilere ulaştırıldı. Artı çeşitli dilekçeler gönderildi. Basın üzerinden mücadele devam ediyor. Bu arada bostan ve çevresine çeşitli faaliyetler yapılıyor. Burada temel amaç şu. Şimdi bostan, Kuzguncuk tam ortasında bir yer. Bir yeşillik. Evet. İki tane temel fonksiyonu olduğunu düşünüyoruz. Bir tanesi özellikle çok gündemde olduğunu düşündüğümüz, zaman zaman gözden kaçsa da, deprem riski karşısında Kuzguncuk ailesinin toplanabileceği tek yer. Evet. İkinci olarak da Kuzguncuk'takilerin değil, sadece kent insanının doğayla, belki kendisiyle ve diğer insanlarla buluşabileceği, birlikte olabileceği ender yerlerden bir tanesi. Hı hı. Bu iki fonksiyonu açısından biz bostanın mevcut konumunu sürdürmesi üzerine bir kampanya yürütüyoruz şu anda. Evet, aslında biraz önce de belirttiğiniz gibi sadece Kuzguncuklular'ın sorunu olarak algılamamak, hayır, lazım. Değil. Çünkü İstanbul'da artık o kadar ola gelen, maalesef alışılan bir şey ki bu. Yani binanızın hemen yanında yıllardır duran bir koca bir alan, yeşillik, belki birkaç ay içinde elden gidiyor imar değişiklikleri nedeniyle, betona dönüştürülebiliyor. Ve dediğiniz gibi Kuzguncuk'ta da tek alan şu anda, evet, bostan. Tek alan. Normalde bu şu an fidanlık olarak kullanılan bu alana Kuzguncuk sakinleri ya da dışarıdan gelenler girebiliyor mu? Yani açık bir alan mı? Şimdi aslında şu anda yapmaya çalıştığımız bu alanı kullanıma açmaya çalışmak ve bu şekilde yararlanmayı sürdürmek. Bunun üzerine mahallemizdeki mimar arkadaşlar bir proje geliştirdiler. Hı hı. Bu projenin içinde burayı çeşitli fonksiyonlarla kullanmak var. Bunlardan bir tanesi bizim tüm buradaki insanların çok önemsediği tarımsal amaçla kullanılması. Bunun yanında işte açık hava sergileri, gezinti alanları, çocuklar için özellikle doğayla iç içe yapabilecekleri faaliyetleri kapsayan geniş bir proje. Hı hı. Bunun üzerine başka şeyler tabii ki eklenebilir vesaire. Şimdi böyle bir projemiz var elimizde. Hı hı. Ve biz aslında Bostan'ı hem Kuzguncuk halkının hem İstanbul kent insanının kullanımına açık tutmak istiyoruz. Şimdi belki okul için de bir şey söylemek lazım. Bostan'a çok yakın, hatta bir tanesinde öğrenci sayısı oldukça az, iki tane de ilkokul var. Buna rağmen oraya bir okul yapılmak isteniyor. Hı hı. Şeyden bahsedersek, geçersek, biz bugüne kadar neler yaptık? Aralık 2010'da bir sonbahar şenliği düzenledik. Tamamen Bostan'ı bu anlamda kullanıma açan bir şenlikti bu. Kış aylarında kapalı yerlerde ama artık Bostan'ın içinde düzenlemeyi sürdüreceğimiz şiir dinletileri yapıyoruz. Geçen hafta İngiltere'den yola çıkıp Filistin batı şeriyeye tohum götüren bisikletli grubunu Bostan'da misafir ettik. Evet. Ve tohum değişik okuşu yaptık. Ve şimdi de pazar günü bir bahar şenliği düzenliyoruz. Aslında tabii Haziran'ın sonuna doğru bahar şenliği belki tuhaf bir isim olabilir. Fakat mevsimlerin de çok artık bize bu imkanı verdiği kanaatindeyiz. Onlar da değişiyorlar çünkü. Belki burayı savunmamızın, muhafaza etmemizin gerekçelerinden bir tanesi de bu olmalı. Belki programla ilgili bir şeyler, evet, söylemek lazım. Yani biz pazar günü neler olacak? Pazar günü 12 ile yani 5 gibi düşünüyoruz ama sonu açık aslında biraz. Bir Bostan'ın bir yaz okulu vardır. Geleneksel diyebileceğim bir şey bu. Bu yaz okulunu ayakta tutabilmek için bütün mahalle çocuklarının gittiği ve çeşitli faaliyetleri faaliyetlerde bulunduğu bir etkinliktir. Bunun yarına bir eşya satışı yapılacak. Bu bütün gün devam edecek. Çeşitli standlar kurulacak. İkincisi canlı müzik ve DJ olacak gene bu etkinlik boyunca. Tabii ki yiyecekler, içecekler, ikramlar vesaire olacak. Çocuklar için 3 tane program var. Bir tanesi çeşitli, gene bunların hepsi Bostan'ın içinde gerçekleşecek, evet, şeyler. Çeşitli oyunlar oynanacak. Ressam Dilek Demirci ile bir resim atölyesi gerçekleştirilecek. Artı Bostan'ı doğrudan kullanan başka bir etkinlik daha var çocuklar için. Ümit Kılıç Gedik ile birlikte fidan dikimi ve kompost yapımı atölyesi yapılacak. bunun yanında komşularımızdan, mahalle sakinlerinden Orhan Alkaya, tiyatrocu, yazar, şair, yani çeşitli sıfatları vardır Orhan Alkaya'nın, saat 1 ile 3 arası kitaplarını imzalayacak bu şenliğin bir yerinde. Bunun yanında işte Bostan'la ilgili bir takım eşyaların, ufak tefek hatıra şeylerin satımı var vesaire. Genelde program bu şekilde, evet, dediğim gibi 12'de başlıyor, sonu açık. Evet, epey de kapsamlı bir programmış. Pazar günü gerçekleştirileceğini hatırlatalım. Neşet Bey, biraz önce söylediğiniz bir şey aslında epey önemliydi, bu Bostan'ın neden korunması gerektiğine dair. Belki de ilk ortaya çıktığında o fonksiyona hizmet ettiği tarımsal, yani bir şekilde, evet, halkın, Kuzguncukluların ya da kent insanının şu anda artık kentte bulamayacağı, kendi ürününü ekip biçebileceği bir yer olarak bir işleve dönüşmesi, belki de böyle bir direnişle mümkün olacak diyebiliriz. Bir de biraz önce bir imza kampanyasından bahsetmiştiniz. Bu imza kampanyası hala devam ediyor mu acaba? İmza kampanyası tamamlandı ve imzalar teslim edildi. Yani edildi. İlgili bütün mercilere, Kuzguncuk nüfusu aşağı yukarı 5000'dir. 5000'in üzerinde imza toplandı. Yani tüm mahalle halkı artı tabii ki İstanbul'un diğer insanlarına da açtık biz, evet, bu imzayı. Dolayısıyla bu imzalar toplandı ve kış aylarında, yanlış hatırlamıyorsam Şubat ayında bu imzalar teslim edildi ilgili yerlere. Yani bu ilgili yerler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Cumhurbaşkanlığı'na, işte Millet Meclisi Başkanlığı'ndan Büyükşehir Belediyesi'ne kadar çeşitli yerlere gitti. Bundan sonraki süreçte ne olacağı da çok belirli değil, bekleniyor anladığım kadarıyla. Şimdi yani geçmişe baktığımız zaman 2000'deki son gelinen nokta şu olmuş: gelinen dozerlerin üstüne mahallenin kadınları çıkmış, biz bunları buraya sokmayız diye. Evet. Yani oraya kadar mahalle insanı gidebilecek. Evet, evet. Peki ben çok teşekkür ediyorum Neşet Bey, ben size. Ben teşekkür ederim. Pazar günü bir şekilde dinleyicilerimize, herkesi sizin vesilenizle, evet, çağrı oldu. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı diye sormak isterim yine de. Bu yeşili muhafaza edebilmek için ben bu işte varım diyen herkesin desteğine ihtiyacımız var. Pazar günü herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun.